إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد صفة كاملة في نزك الله سبحانه وتعالى الله باي تنمتاكم سماها الله باي تنيتاج سيديزي كتوكا كواكي الله باي كواكي تنجيكينغا كتوكا مانا نشارزا نفسي زيتو kisha sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye na watu nyumbani kwake na masahaba zake na wale wote watakaofuata nyoo zake hadi siku ya mwisho tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwao tukiwa kwenye muendelezo wa risala yetu mukhtasar ahadith as-siyam ahkamuhu wa adabuhu kiufupi wa hadithi ziko na mafungamano na siyam panazungumziwa ndani yake ahkamu na adabu za saum tukiwa kwenye alhadithu alkhamis hadithi ya tano fi qiyami ramadhan inazungumzia kusimama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani maana kusali sala ya tarawih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kutoka kwa Abu Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake kasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema man qama ramadhana atakayesimama katika mwezi wa ramadhani imanan wa ihtisaban akiwa na imani na huko akitarajia malipo kwa Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi huyu atasamehewa madhambi yaliyotangulia man qama ramadhana imanan wa ihtisaban atakayesimama isimamu cha ramadhani imanan wa ihtisaban akiwa na imani na kitarajia malipo kwa Allah ghufira lahu atasamehewa huyo mtu ma taqaddama min dhambi yaliyotangulia katika madhambi yake muttafaqun alayhi anasema Sheikh al-Fawzan hafidhahullah al-hadithu dalilun ala fadli qiyam ramadan hadithi hii inaonyesha ubora na fadhila za kisimamo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wa annahu min asbabi maghfirati dhunub na hadithi inaashiria kwamba kisimamo hicho cha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani asbabu maghfirati dhunub ni katika sababu min asbabi maghfirati dhunub ni katika sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake kule kusali tarawih ni katika sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake wa man salla tarawih kama yanbaghi faqad qama ramadhana na yule ambaye atakayesali tarawih kama inavyotakikana faqad qama hakika huyo amesimama ramadhani amesimama kisimamo cha ramadhani mtu ambaye atakayesimama tarawih kama yanbaghi akasimama akasali sala ya tarawih kama inavyotakikana basi huyo hakikisha kwamba kasimama kwa ajili ya Ramadhani. Wal maghfiratu, na huyo msamaha uliotajwa hapo, mashrutatun biqawli, uliwekewa sharti, sio kwa kila aliyesimama tu, aa, kila aliyesimama kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kasali amepata huyo msamaha. Mashrutatun biqawli, mtume kaweka sharti, ni kisimamo gani? Imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban, alisimama. Wa maana imanan ay musaddiqan bi wa'di Allah, ulisimama lakini katika kusimama kule ukawa na imani, unasadikisha ahadi ya Allah kwa yule aliyesimama. Kama alikuahidi utapata kitu fulani, unasadikisha kwamba hiki ni kweli, hiyo ndio imanan. Musaddiqan, akisadikisha bi wa'di Allah, ya kwamba hii ahadi Allah alisema nitaipata. Tumeelewana jamani? Sio kila mtu mwenye kusimama. Kuna mtu anasimama amekwisha ambiwa kama msamaha hupo, lakini angali na mashaka na yule msamaha, itakuwa kweli? Tumeelewana hapo? Kwa hiyo anasema musaddiqan, musaddiqan biwa'di Allah. Sheikh al-Fawzan anasema maana hapa imanan, maana yake ni kuswadikisha ya kwamba ahadi ya Allah ipo. Wa bifadli alqiyam, na anasadikisha kwamba fadhila za hicho simamo utazipata. Wa adhimi ajrihi inda Allah ta'ala, na haya malipo yake yaliokuwa makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nitapata. Imani hiyo ipo, lakini kama utakuja kusimama kwa kuwa unaona watu wamekuja, haya wa ihtisaban, muhtasiba, muhtasiba thawabi inda Allah ta'ala. Tumesema imana ni kuswadikisha, ihtisaba unatarajia malipo kwa Allah, unatarajia malipo kwa Allah. La biqasdin akhar, haukuja kusali kwa maksudio mengine, min riya'in wa nahwi, haukuja kusali kwa maksudio mengine kama vile kujionyesha, wa nahwi, au mengine maksudio ambayo unataka wewe kusikika. Aa, ulikuja kusali kwa kutegemea malipo kwa Allah na kutarajia kwamba hapa bila shaka Allah atanilipa. Sharti ni mbili: imana, una imani ya kwamba ahadi ya Allah ipo, wa bifadli alqiyam, una imani ya kwamba hiki kisimamo kina fadhili, kina ubora. Sharti ya pili, ninaposali mimi hakuna ninapotarajia ulipo utoke, malipo yatoke. Malipo natarajia toke kwa nani? Kwa Rabbul Izza, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utafuata nini? Ndio utapata huyo msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, madhambi yako yalitangulia. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawahimiza watu kusimama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. min ghairi an ya'murahum bi'azimati, alikuwa anawashajiisha watu, anawahimiza kusimama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Min ghairi an ya'murahum bi'azima, basi na kule kuwalazimisha ya kwamba hiki kitu ni wajibu. Tumeelewa hapo jamani? Alikuwa na pendezeshea, anaonyesha kwamba ni jambo lizuri. anawafanyia tardhib min ghairi an ya'murahum bi azima, hakuwa anawaamrisha kwa maazimio. Thumma yaqulu, kisha nasema man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aksha wahimiza hivyo, anasema atakayesimama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan imanan ayi musaddiqan bi wa'di Allah wa ihtisaban muhtasiban thawabi inda Allah ta'ala, akitarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi aliyotangulia. Hivyo ndivyo alikuwa anawahimiza Mtume sala sallam. فعلى المسلم أن يحرص على صلاة التراويح مع الإمام. مسلم نجوياك كجهميزة جويا صلاة التراويح مع الإمام كسالي بموجنا إمام. ولا يفرط في شيء منها نوالا أسيبوزي chochote kile kwenye sala ya tarawih, asipotezi. Wala yansarifu kabla imami, kama hata ambayo imezoeleka mtu ananyanyuka kabla ya imamu wake. Imamu kwa kwenye rakaa ya tatu, ya nne, ya tano, yeye kwenye rakaa ya pili ashanyanyuka zake, ameshatoka akaenda. Wala uzada ala ihda ashara, hata kama huyo msikiti watakuwa wanazidisha rakaa 11 au 13 rak'atan, au hata kama watakuwa wanasali zaidi ya rakaa 13, wewe usitoke kabla ya imamu wako, usitoke kabla ya imamu wako. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man qama ma'a al-imam, yule ambaye atakayesimama pamoja na imam hata yansarifa, wakasali kisimamo chao hicho hadi pale imamu alipotoa salamu, na yeye ndo akatoa salamu, kutiba lahu qiyamu layla, kutiba lahu qiyamu layla. Ambaye atakayesali sala ya tarawih pamoja na imamu alivyosali vile imamu alipotoa salamu, naye ndio katoa salamu, kutiba lahu qiyamu layla, huyu mtu ataandikiwa kisimamo cha usiku. Umesali pamoja na imamu hadi alipotoa salamu, naye katoa salamu, wewe utahesabika kwamba ulisali pamoja ulisali kisimamo cha ule usiku, ule usiku mwingi, sababu kisimamo cha mwanzo na cha mwisho vinazidiana ujira. Kwa hiyo ikishakuwa hivyo, atakayesali pamoja na imamu sala ya tarawih akatoa salamu, na ndio akatoa salamu, ataandikiwa kama mtu aliyesali usiku ule mkubwa. Tumeelewa na kusema walmuradu bi insirafi al-imami inqidahu salati, na wanapozungumzia kuondoka kwa imamu inakusudia inqidadu sala, kumalizika kwa sala, ni kumalizika kwa swala. La insirafi al-imami al-awwal, la insirafi al-imami al-awwal idha sulliyat bi akthar min imami, sio eti ni kule kutoka imamu wa kwanza, kama sala itakuwa inasalishwa na waimamu wawili. Sala ya tarawih inaweza kusalishwa na waimamu wawili. Tunapokusudia ya kwamba mtu atapata ujira kwa sala na mtu aliyesimama usiku mzima ataposali pamoja na imamu hadi imamu akatoa salamu, naye ndo akaondoka. Hapa mtume akasema insirafi al-imam hata yansarifa al-imam, hadi pale atapoondoka imamu. Haina maana ya kwamba atapotoa salamu ule imamu wa kwanza, labda misaisha tarawih kwenye rakaa nne za mwanzo, akaondoka, hata na wewe kaondoka ndio utapata ule ujira. tunapokusudia ni ile salamu ya mwisho, kuondoka ule imamu wa mwisho. Tumeelewana hapo jamani? Wa ma hiya illa layalin ma'duda. Sheikh al-Fawzan anasema, na hii Ramadhani jamani na kisimamo chake hicho, si kitu isipokuwa ni masiku machache yenye kuhesabika. Yastanimuha al-aqilu qabla fawatiha. Anatakiwa kuikimbilia hii fursa mtu mwenye akili, kabla fawatiha, kabla huyu mwezi wa musimu haujaondoka, kabla ya huyo mwezi, huyo musimu haujafanya haji, haujaondoka musimu wa khair. Kwa hiyo inapokuja sala ya tarawih, ingia usali pamoja na imam, umalize naye, na kumaliza naye ni kusali pamoja na imamu hata ule wa mwisho hadi amalize sala, kwani ni masiku machache ya kuhesabika, na mwenye akili ni yule mwenye kujihimiza na huyo musimu wa khairi. Qala Abu Dauda, anasema al-Imam Abu Daud, qila li Ahmad, yalisemwa kwa Ahmad, akiambiwa Ahmad, wa ana asma, na mimi nasikia kisa nabiulizwa al-Imam Ahmad, yuakharu al-qiyamu yani al-tarawih ila akhiri al-layli. Unaonaje kama tutachelewesha tarawih tukaiweka kule usiku wa mwisho? Inajuzu walikuwa wanafanya hivyo salafu swali. Je, unaonaje tufanye hivyo? Kala la, msifanye hivyo. Sunnatul muslimina, mwenendo wa Waislamu, maana kwenye mji wao, ahabbu ilayya, mwenendo na kawaida za watu kwenye miji yao kwangu mimi ndio zinanipendeza. Kwa maana sisi tumezoea kuisali mwanzoni, kwa hiyo yale mazoea ya watu kwenye mji wao yaache, hivyo hivyo wao wanayapenda zaidi. Tumeelewana hapo jamani? Sasa hapo tumeeleweka. وإذا رغب الإنسان كما تapenda mtu an yusalli ma kutiba lahu waqta sahri, kama kile kipindi cha daku, kipindi cha daku vile au siku mwingi, mtu akapendelea akaonelea mimi natakiwa nisali zile ambazo Allah atakuwa ameniwezesha katika rakaat, amekisha sali tarawih, amekisha sali at-tarawih ma'a al-imam hatta sarafa, lakini sasa akapendelea kwenye kile kipindi cha usiku mwingi anazaka asali ma kutiba lahu, atakuwa zenye atakuwa amewezeshwa na Allah kuandika kusali, fa innahu la yutiru fi akhir salatihi marratan ukhra, la yutiru fi akhir salatihi marratan ukhra. Ile sala ambayo utataka kuisali kwenye huyo usiku, usiliti tena witri. Ulisali pamoja na imam, mkasali na witri ikafisha, wewe sasa ukasema ebu nisali usiku, nimeshaanza kula daku yangu, nataka nisali rakazi Mungu ataniwezesha. Anasema la yutiru fi akhir salatihi marratan ukhra, kwenye hiyo sala yake ya huko mwisho asileti tena witri nyingine. Kwa maana utasali rakaa mbili mbili tu, utoe salamu, usileti witri madamu uleta witri huko mwanzo. Hapo sawa hapo jamani, tumeelewana? Pameelewa sasa? Haya, bal yaktafi biwitrihi maa imamihi fi salati tarawih, bali anatakiwa atosheke na ile witri yake aliyoisali pamoja na imam kwenye sala ya tarawih, awwala layli, kwenye ule mwanzo wa usiku, ile ambayo aliyosali kwenye mwanzo wa usiku wewe na imamu wako ile viti itabidi tushike nayo kule, itabidi tusali rakaa mbili mbili na kutoa nini, na kutoa salamu. Lima warada fi hadithi Talq ibn Ali radiyallahu anhu, kwa kile kilichopokelewa kwenye hadithi ya sahaba huyo Talq ibn Ali, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talq anasema, alisema mtume wa Mwenyezi Mungu, la witrani fi laila, hakuna witri mbili kwenye usiku mmoja, hakuna witri mbili kwenye usiku mmoja, ima usali hii ya mwanzo alafu kule ufanyaje, uache, au uache hii ya mwanzo alafu kule ufanyaje, usilete, ulete kule. Kama utakuwa uliacha kusali hapa witri na imamu, itabidi uilete utakapobatikiwa kuamka, na kama utakuwa ulishaileta hapa pamoja na imamu, kile unatakiwa kusali raka mbili mbili tu pasina kuleta witri. Lakini tumeshapata kwamba atakayesali pamoja na imamu alafu akaondoka pale imamu alipotoa salamu, tumesema anapata ujira wa nini? Ujira wa sawa na mtu aliyesali siku nzima. Ikishakuwa ni hivi, usiache witri hapa mwanzo, itabidi usali naye, kwa sababu ukimwacha ukaondoka, wewe utakuwa ukupata ule ujira ambao umekusudiwa na nini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbe ni bora usali pamoja naye, umalize naye, alafu kule ukibatikiwa kuamka hautosali nini, hautosali tena witri. Tumeelewana hapo? وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, هنا حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم كتبه ابن عمر رضي الله عنهما قال يمتوم على السماء, اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هنا حديث يمتوم على السماء, جليين صلاين يمويشو أستيقوا إيواني ويتري, ijalieni sala ya mwisho kwenye usiku wenu iwe ni witri. Tumeona paona anasema fa huwa mahmulun ala man salla fi akhir al-layl wa lam yutir fi awwalihi. Hadithi hii hata kama imekuja kutuonesha na kutuhimiza tusali sala ya witri ndio iwe mwisho, ilikuwa na kusudiwa kwa yule ambaye atakuwa hakusali na witri mwanzo, ndio basi ajalie huko mwisho. Tumeelewana maksudi ya hadithi. Wal amru fihi mahmulun ala an-najbi, na ukisikia hapa aliposema Mtume sasa ij'alu, bi maana yake ni fi'lu amri, ni tendo la kuamrisha, jalieni tendo la kuamrisha kana kwamba ni wajibu. Anasema huyu wajibu uliopo hapa kwenye haya matamshi ala nadbi ni wajibu ambao sio ule wajibu wa kukaza, aa, ni wajibu wa kisunna, walaisa ala alijabi, haina maana kwamba ni wajibu iweke mwisho. Kama mtu atakuwa aliweka mwanzo, atakuwa aliisali mwanzo, atatosheka na hii ya mwanzo, na kule mwisho inabidi anasali rakaa mbili mbili. Fala yalzamu khatmu salati akhir al-layl bilwitri, haina ulazima kwamba sala ya witri inatakiwa kule mwisho ndio uimalizie. Bidalili anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwa dalili ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam salla ba'da witrihi fi akhir al-layl, eti Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishasali witri, akishasali witri, baada ya witri akishasali zake witri, labda usiku mwingi amesali akasali na witri yake, akimaliza kusali witri akajisikia anataka kusali zina rakaa mbili, na ndio ameshafunga na witri, ana sali zake tena rakaa mbili. Mtume alikuwa anafanya hivyo. Kuna watu wanasemaga kushasali witri hatakiwa kusali swala nyingine tena. Hapana, Mtume alikuwa anafanya hivyo. Alikuwa anasali witri na akibahatikiwa kuamka anasali nini? Anasali rakaa zake mbili tu. Awe vile vile hata kama ameamka kusali usiku, ameamka na witiri yake ameileta, amekaa anaona ngoja nisali zangu tena rakaa mbili. Anaamka anasali, anainuka anasali zake rakaa mbili baada ya witiri. Kwa hiyo baada ya witiri si kwamba hakuna swala. Ipo, lakini baada ya witiri hakuna witiri nyingine. Tumeelewana hapo jamani? Hakuna witiri nyingine, lakini swala ipo. وإذا سلم المصلي من الوتر قال ناتapotoa salamu mwenye kusali kwenye witri yake bila ameshamaliza witri akatoa salamu anatakiwa aseme maneno haya subhanal malik al quddus subhanal malik al quddus thalathan anatakiwa aseme haya maneno mara tatu subhanal malik al quddus wa yarfa'u sawtahu bithalithati anasema subhana al-malik al-quddus mara moja, subhana al-malik al-quddus mara mbili, kwenye ile mara ya tatu ainue sauti kidogo, subhana al-malik al-quddus, ainue sauti kidogo. Liurudihi dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Hili la kusema haya maneno baada ya sala ya witri limepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba alikuwa analeta haka kadua subhanal malik al quddus. Wewe unakaleta na wewe, Allahumma ayqid qulubana min waqadati al amal wa dhakkirna qurb al rahil wa dunu al ajal wa thabbit qulubana ala al iman ووفقنا لصالح الأعمال واغفر لنا والوالدين ولجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.